اعتراضی که جناب مولوی محمد اسلم صاحبہ و دین اختلاف گمنا ظاهر کو درباره عیدگاه است و مولوی صاحبہ فرمایش کو که من عیدگاه منگوشتہ که فلانیا مردم دعوت کتا جمع کتا گن که اشیا شما تحویل بدهی برای مدرسه یا و علماء یا فتوه داتا کشی جائزه. من فتوه گبتا دوه داتا به مولوی عبدالعزیز صاحب. مولوی عبدالعزیز هم من جواب نداتا به این سبب ها که من یعنی من عبدالرحمن هست به مولوی صاحب هم نوشته کاغذ که جوابی مده. این واجه مولوی صاحب هم شمه جیمه هنچو باشت. من مدعیم که این واجه ای فرمایش هست صحتی نی و من به مولوی عبدالعزیز صاحب در این مورد مطلقا نامه ای ننوشته و به هیچ عالمی هم من چی نامه ننوشته که شما را جست کنه این مسئله ایدگاه برای شما جواب مدهید. لحاظا اولا من ادا مدعی برگردم که ایشی یک اتهامی به من وارد کنه ایو و هم به مولوی عبدالعزیز البته که آید نهی ولی من به حسید بود اتهام ایشی مدعیم و ایشی ثبوت هست جناب مولوی صاحب شرکی طلب کنم. یکی که کجا چه دلیل مولوی صاحب را موجوده که آیی یه حبر را بگوشی که من نامه به مولوی عبدالعزیز نوشته که مولوی محمد اسلم در ایدگاه برای جست کنه تو جوابی من لحاظا یه گفت مولوی صاحب اشیا از نظر من مورد و صحتی نی و اشیا یک الزام محض و بدون سندی. دومی خبر هم همه چی بود که من مولوی عبدالغفور فتوایی که من که همه دام ماشی برتا فلانی را پیش داشته و الان من آی نشتگی که من اشی مدعی برگرد و ادا که مولوی صاحبا که فتوای جن هم به من ای دور که من کشم دیما فاغذی در کو که مولوی عبدالغفوری فتوای راه داده در این مورد باری که من پیش که من پیش هم نکتا اسی ثبوت شرعی هم پیش بکن. البته تزیه ایدگاه اولا بازی من توضیح بدم همه به نیست به جناب مولوی صاحبون در جلسه اول توضیح دا که اولا ایدگاه مسئله ایشیه که ایدگاه مولوی صاحب هم کتاب هم نوشته چندین جا در این کتابی تکرار کتا کلماتی که آیانا یک مؤلف و نویسنده هم نباید بنویسی که مثلا ایدگاه جای ریدان و جای شاشیدان چندین جا این کلمات تکرار کتا و مدعی بودتا که نصف ایدگاه یکی از خیانتهای عبدالرحمن ملا زعی این است سی ایدگاه مستراح کتا و نصف ایدگاه مدرسه کتا صفحه 16 کتابه مولوی صاحب وسی کتابه صفحه 16 نویسی که و عبدالرحمن ملا زعی ثانی یزید است که یزید بعد از شهادت امام حسین در مدینه طیبه حمله آور شده و در مسجد نبوی اسباح را بسته و مسجد را فرید کرده و عبدالرحمن ملا زعی نصف ایدگاه را برای خود و مدرسین مدرسه چابهار مسترا یعنی بیت الخلا نموده و نصف دیگر حوض آبی و ساختمان تبدیل نموده و ثانی یزید برای لقب داده شد. خلاصه منظور چین چه مولوی صاحب بودی کتابا مولوی صاحب دا مدعیه که چابهار ایدگاهی که مدرسه کناره الان ایدگاهی وجود نداری. ایدگاه کلن ایدگاهی بودتا یک نیمی همیشه که مدرسه بودتا یک نیمی دیگری بستراه لحظه ایدگاه کلن منفی. الان من تقاضا کنم که جناب منصف و حکم و منتظمین جلسه جناب شیخ چراغ صاحب و سایر کسانی که آوازه دوربره هستن و تمام متمدینی که هستن و جناب مولوی محمد نور صاحب قرائت آوازه البته من یه بری برتا پیش داشته و الان هم اولا واجه هم برون منصفانه بررسی رو کنن. من مثالی قبلا هم در آجل صدا من گوشت به عقیده من این یک تهمت محضی نه چابهار ایدگاه نه مستراح بوده نه مدرسه بوده شی یک اتهامی که یک صدم و یک هزارمی هم صحیح و درست نهید در من و برای صحت ای دریانا برای چی ثبوتا که آیا منی حبر صحیحه یا مولوی صاحب حبر صحیحه گشت و مولوی صاحب جندو البته این مسئله ظاهر نه حکم لوتی نه منصف همارو چه معنوان کو که یک ادهی معتمد اولا بلند دوم رو من گوشم که اصلا این خبر مولوی صاحب بی مورده و صحیح نه و غیر جسارت و گستاخی مبی یک اتهام و تهمت و افتراء محض و بی بنیادی که ایدگاه بودی جاگه هست نه ایدگاه تو که یک مستراحی ها نه کپی ها نه یک مدرسهی کپی هست که ایدگاه اتاقیه و اگر شی باور نبی چند منصف مؤمن نماینده معین کرد و برون در چابهار البته بجز من ناکر هم من عادت نید افراد من نام در مجامع بگیرم ولی بنابر ضرورت مجبور بود که از کسی تن بجز حاجی عثمان سلطانپور که اصل بنیانگر برنامه تمام همایی و محرک کار نظر ویچی صاحب و من فکر نکرم که من نسبت به جناب مولوی صاحب یا آواجه که حاج عثمان صاحب ضرر مادی ظاهری دینی داده کنم ولی گندم که الان مخالفه نو همه واجه بگرده که چابهاری مرزم که تمام مسلمان و چابهار زمانی در چابهار بودن که نه من بودم نه جناب مولوی صاحب من قبل از این واجه حدود 13 سال پیش رفته بودم چابهار و این واجه بعد از سی که منی تقریبا او در روگ چندین سال بعد مدرسه تاسیس بودا و من ظاهری سبب خداوند زلجلال کتا که واجه دعوت بده اونو ببرون بودا بخاطر مدرسه رو برون بودا اسی آباد این زمان اتها وقتی که من آئی رندان افتگی لحاظا بهترین قاضی بهترین منصف در باره مسئله ایدگاه مردم چابهار بودن کنن همه مردم ها چنده داتا ایلا نماز زرش داتا کشی دیوار بنده گوتا همه مردم ها ایشی تا یک بری نماز کتا چابهار ایدگاه ود گوشن ده سال بیس سال قبل همه ریت بوتا که هنو شیلاتا گودا جاگا هم بستا مسترا هم بستا ماهی سل بوچ هم ریچی اگر جناب مولوی صاحب واقعا احقاق حق کنگیه و شیف برامت وظیفه ایزان آیا هیچ یک فکری کتگی که همچون بر علیه من این تو کتاب نوشته چار سال زحمت کشیم ایدگاه ها همی اعلان که که من جلام الله انهو که ایدگاه ها ریگ میزر جاگه بکنا جمعه همی اعلان کتا آیا بود هم گاهی یک ازار حقی کتگی که این زمین که ده سال مسلمان ایدگاه بودتا چرا شیلاتی حتی تصرف کتا تو این ایدگاه یک بری نماز بودتا و یکی مرحوم ایدگاه قبول داره ولی ایدگاه بجاوت محفوظه نو اسی بارا همه چنده دیو همه استا بندو عشق جنوب همه کماش در فلسطین جنوب ادهی هستن زندگه موجوده اشان بهترین قاضی هم بره آیانا سؤال کنیم من البته یک استشهادی گرته جناه یارته کنم این فعلا من بده که عجب ایدگاه ما استشهادی که مردمان گرته اگر این مردم استشهاد برای شما حاضرین جلسه و مستفین و جناب مولوی صاحب قابل اعتماد و قابل قبول نهیم آ وقتی توانی که بروی از نزدیک مردم ها جمع کنی متدینه معتمدی آخ با من قرضش ثابته در طول چار سال هما کسان که واجهش تحریک کتب عقیده من البته و درائل هم داران شما بلوجا آیان نه که فقط هم به عقیده من حاجی عثمان واقعا جست کنه که این دیگاه کجا بود تا حد حدود کجا و الان بچاره آیت ها مدرسه هسته بچاره آیت ها مستراح هسته رنده ایر که سؤال مطرح با که ایک مرد جایل خیانت کتا ما خیانت کتا یا امانت کتا آرندگی سؤالی و این مردمانی استشهاد گواهین در این مورد که من چرا استشهاد کتا بی عنوان من بچاره همه دا همه شایسته نظام تا که نام بگنو جناب مولوی صاحبه آفهم که من کتاب آئی من رکن بینتا نوشتمون که استشهاد محلی از اهالی محترم ترباز ببخشیشی در مورد دن مسئله می پیرو که اگن که واجه نوشته بود کتاب تو بسمیه تبارک و تعالی این جانب عبدالرحمن ملا زید پیش نماز مسجد جامع چابهار استشهاد و استعلامی نماز از کلیه مردم مسلمان چابهار و رشتفیدان و معتمدان محل بخصوص آنهایی که از وضعیت قبلی و کنونی ایدگاه قدیم چابهار که داخل محوطه مدرسه دینی چابهار قرار دارد اطلاع کامل دارند یا در ساختن و ایجاد آن به مال و جان شریک بودند چون اخیر نشده است بلکه ایدگاه الان تمام به حال خود باقی است با در نظر گرفتن خدا و قیامت و دیانت گواهی خود را مبنی بر افترا و بهتان بودن اظهارات مؤلف نصرت الدین و براءت این جانب در ذیل این سطور مرسوم فرمایید عبدالرحمن ملا زید چرا نوشته جواب ما امضا کنندگان زیر گواهی میکنیم که ایدگاه قدیم به حال خود باقی است و مستراح یا ساختمان در آن ساخته نشده یک این جانب حاجی عبدال سلطانپور فرزند مرحوم حاجی سلیمان دارنگه شناسنامه شماره 744 غالبان که براد بیدی حاجی عثمان سلطانپور گواهی می نمایان امضا حاجی رحمت خدا دادی که همه هم حاضره فرزند ناخدا غلام شماره شناسنامه 7 موالید گواهی می نمایان قد خدا حبیب عثمان زاده فرزند عثمان یکی از بانیان ایدگاه بنات نوکان چو کا یک همین بتا گواهی می نمانا حاجی عبدالرحمن باسبوس فرزند حاجی عبدالواحد گواهی می نمانا حاجی خدا بخش خدا شناس حاضر گواهی می نمانا حاجی عبدالرحیم قادری گواهی می نمانا حاجی خدا بخش آراز حاجی عبدالرحمن امانی زامات حاجی عثمان امزامات کوهی آزادی که حمیده تو بیگا حاجی که مثلا تور کا شگن تر رفتا الیاس آزادی که حاضر مراد پوراک فرزند شاه مراد سعید محمد سعیدی استاد چند لوگ و سومر حنفی جموں کے سومر دئی صادق آزادی ناخدا عبدالمجید ناظمی عبداللہ خدا شناس موسیٰ سعیدی غلام رسول حسین زادہ نور محمد پاجار محمود دوشکی حسین انت عبدالرحمن باسبوس عبدالعزیز امامی کے حاجی عثمان سلطان پوری جنب راتے و آئی گوہار رغوادہ مردے جان محمد زہیر مولوی دال کریم مولوی عبداللہ دوستی مراد سلطان پور تو حاجی عثمان سلطان پوری برادے رحموں کے دانشگار بختیار محمد صدیق آزادی امیر کن خدائی صدیق کن خدائی عبدالغنی صابرین شاہاں ای مردمانہ کے در حجود تعداد بیچاری اگر ہمیں عیدگاہیں کہ عیدگاہیں بنا اشی کے چھپ چاگردہ آئیے با استفام آئی مدرسے بنا اشی کے چھپ چاگردہ ہستے با آجر رہیں اگر یہ حوض آبی یا کہ مسترہ یہ خشت خام ہے ساختمان تو کا ہمیں میدان تو کا بولا عید گاہ ہیں اگر نہ اسی توفہ اگر اسی توفہ اگر اسی توفہ نہ بولا عید گاہ نہ عید گاہ توفہ نہ بولا شرط سے اگر عید گاہ توفہ بولا مر راست ہوں اگر عید گاہ توفہ نہ بولا مرا بڑے چاہ بار ہم ادھر سے آئے ہر سوار کرنے تر رہے ہیں عبدالرحمان ملا زئی اختراعی بر استاد مولانا رشید احمد بنا سکتا و مولانا رشید احمد صاحب استاد فتح منت کے در سال غلام نظیم ہدایت ایرن خاندان در مدرسے دار ہوتا چنگی ریاست سیدپور ملا رنوی کے اطلاع کامل حاصل سے مولانا محمد تقی نے سنی فتوا کہ عبدالرحمان کی نہ جاتا الکشی رو کے چابہار عیدگاہ وقت مدرسہ وقتی قرار ہو ارگن اگا صدراج مانگر کے سایہ رگی ہوئی آ وقتی مردمان وقت کس نہار دا کہ عیدگاہ جو تو مدرسہ کے نہیں منگ بشی ما تحقیق کے نہیں شرعی وقتی کے مدرسہ محیط تنگ بھی ہاتو ما لوٹے کے اگر چنانچہ اجازہ شرعی بھی بھی داخل بھی کنی و شرعان حکم شیخ عیدگاہ ہم رستہ رستہ چشار در بھی و عیدگاہ ہم آئندہ تنگ بھی ہے و عیدگاہ مطروب قرار گری فتوان دوست کا چھو علماء علماء فتوائی لاتا گا نوما نوشتگا تش علماء یا اعتدادی کہ اگر عیدگاہ متروک ہے وہ آئی قابل استفادہ نہیں بجی شرط کہ آئی مردمان واگزار بکنے برای مدرسہ وہ باید قیمت ہے کہ آئی قیمت بہما عیدگاہ جدید الحرب کنے بھی جائز ہے مارا حضر جلسے لگے معتمدین محلی نوٹت مولوی صاحب جن حاضرہ ہما جلسے چورتا حاضر بھیتا وہ ہما کاغذ یہ اصولت جلسے کے امضا ہم علی صاحب موجود ہیں مجھے ہمیں جلسے چھوٹا وہ آوقتی میں ہمیں جلسے کہا ہمیں فتوانیان کی علماء رہ داتا کہتا میں وانتا میں وانتینا علی صاحب اور اندہ کو اشتر افترائیہ و شر رہا میں وانتا صورت مجلسی امضا کو کی زمین بر اتفاق ای مردم و آبزار بر مدرسہ بو و آبزار ہم اتنے کہ معاشی ہونے نکتا تحریک نگے کہ ہمیں چاہیے و یہ برند علی صاحب نویسی کتاب فلانیت میں استاد افتراق تھا یعنی استاد فتوائی نداتا و من درور بستم خلاف ای استاد فتوائی داتا الان فتوائی ای استاد داتا در این مورد ادوی فعالی هست که مسائل شریعی داتا هست اینو میگم خواهی بیمون همیشه شما دستا هم بیمون همیشه ایشی این فتوائی واضح استاده چنی من سوال کتا چنی فرمایند علماء دین در باره مسائل زیر چتا ظاهره که واضح هر کتاب صحیح در مورد ما تو من به مولی مفتی رشید احمد از جسلوس نکتا و آی جوابی نداتا در این مورد من افترا بستا یا نا واضحی هر که من کتاب نویسنی بر من افترایی که بر واضحی میچرا چنی فرمایند علماء دین در باره مسائل زیر شخصی در یکی از مدارت دینی این راجع به مسئله دیگره سن سوال آتا سومی سوال عیدگاہ کدام وقت عیدگاہ قرار میگیرد و آیا عیدگاہ در تمام احکام مثل مسجد است یا نه چون عیدگاہ را دو سه بار در آن نماز عید خوانده شده است جزء مدرسه دینی قرار داده در مدرسه داخل کردن آن گنجایشی دارد یا نه پنج عیدگاہ وقتی که متروک شود و عیدگاہ دیگری عوض آن ساخته شود آن اولی را به کدام قیمتی خریده یا مفت در مدرسه داخل کردن جایز است یا نه بینوا بالبرهان لکم الاجر عند الرحمن مستفتی عبدالرحمن از شبهه جواب ہے تو مفتی رشید احمد استاد ہے یہ مہر تو انضا ہی تھی حوالہ کتاب ہی درج ہے نحبر حوالي تنشيد آية مسكي رشيد حمد الجوابي داتك ما أحبر كتا يا من دروغ بس مسكي رشيد حمد بشتا كي كتاب نوشتا ثابت بي أحوالا رمضي حبرا جواب چار مو پنچو میں شمار جو اس کا ہر گا سے تعمیر شد و واقع اعلان وقت کرد اس کا گاش اس کا بر قول راجی در همه امور مسجد نیست در همه امور مسجد نیست بلکہ در جواز اقتداء و این فصل الصفوف تو علماء عبارت معنی زمان حکم مسجد دارد ایدگاه وقتی که متروک شود و به جای او دیگر ایدگاه نباشد به مشوره واقف یا عامت المسلمین در آن ایدگاه مدرسه دینی برای تعلیم قرآن و فقه و غیره قائم کردن جائز است بلکه اولا است بلکه اول فقط والله تعالی عالم كتبه احکر عبدالواحد متعلم شبه تمرین افتا امضای جناب مقصی رشید احمد مهر اشرف المدارس یک که آیا ما استرا کتایش ثابت بود استرا این بود بلکه مقصی رشید احمد این فتوا به من بیش شرط داتا دونی که مفتی کئی بار این نوشته گشتی که خود کتابی نوشته که مولانا تقی پشت هم کلانی درو بست که مولانا تقی هم چین جوابی نداتا یہ الجواب مولانا تقی ہے کہ پورے دار العلوم میں چراسی ہے کیا ہے مولانا تقی نے نوشتا ہے ہاں یہ واضح نہیں کہ اگر وہ زمین ابھی تک حکومت سے خریدی نہیں گئی تھی بلکہ صرف دیوار بنائی گئی تھی تاکہ اس کی بنیاد پر حکومت سے خریدی جائے تو یہ زمین ابھی عیدگاہ کے لیے وقف نہیں ہوئی کیونکہ وقف کی صحت کے لیے واقف کا مالک ہونا شرط ہے لما فی ربد المختار ذکر فی البحر ان مفاد کلام الحاوی اشتراط کون ارض المسجد ملکا للبانی شامی صفحہ 377 جلد سے لہذا اب اگر اس جگہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ عیدگاہ بنانا چاہتے ہیں اور اس زمین میں مدرسہ بنانا مقصود ہے تو ایسا کرنا جائز ہے اور اس حکم میں وہ زمین بھی داخل ہے جس میں نماز شروع کر دی گئی تھی اور وہ زمین بھی جس میں نماز شروع نہیں کی گئی بلکہ صرف دیوار بنائی گئی تھی واللہ سبحانہ وتعالی عالم احکام محمد تقی عثمانی اف اللہ عنہ دار الافتاء دار العلوم کراچی اور نمبر یونیورسٹی کی 14 تاریخ قرآن دار الافتاء نماز مور یہ دو یہ پتا مفتی رشید احمد ایک دو مہر آدمی فتوانی اما مفتی رشید میں خواجہ استاد ہے اسی بلانی درو بستر میں استاد فتوا نہ داتا ہے اگر اس زمین پر عیدگاہ حکومت کی اجازت سے بنائی گئی ہے کہ یہ زمین عیدگاہ کے لیے غصب ہو گئی اب اسے مدرسہ کی استعمال کرنا جائز نہیں البتہ اس سے علیحدہ حصہ جس میں عید کی نماز نہیں پڑھی گئی بے اعتماد سے مدرسہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یہ ہے کہ یہ سومی چارویں یہ استثنائی کہ خدمت جناب مولانا عبداللہ صاحب پیشنی کے بعد ہم حاضر ہیں ہمارا زمان کرا جن کا کتبہ دربار ہمیں عیدگاہ مسائل ذکر ہیں واجب واضح ہے جواب ہمیں ڈان رشتا ہے یہ واضح جواب ہے مولانا عبداللہ صاحب زندہ زمین عیدگاہ را بے اتفاق بانیان بے مدرسہ بنا ان علیہ شرائط نوشتے گا بنا ان علیہ زمین عیدگاہ را چون زمین عیدگاہ مجبور وقت نشده است و بودن عیدگاہ در حکم مسجد کی جمیر احکام مختلف کی حد و قول راجع این است که فقط در حق جواز اقتدا با وجود انفصال صفوف مثل مسجد است نه در بقیه احکام بناءً علیه زمین ایگاه را با اتفاق بانیان به مدرسه ملحق کردن و جای دیگر که انصب باشد ایگاه گرفتن جائز است زمای واجه حوالا نوشته گا این فتوه هم پدا مولی محمد عمر صاحبی البته شاید جادا امنی که برا آوازی نبی کمانی برا آوازی آوازا اور یه هم چرا نوشته که وقت نبود حالا او را در مدرسه داخل کردن یا مدرسه ساختن یا فروختن و تدریس کردن همه جائزند یہ جواب مولوی دادر ہمارے صاحبی میں بازی توجہ یہ دلائل و این افراد کشن در جمع شما ارعاد اقبال آیا مولوی صاحب بردارم که نیست تو دعوی کنه که من بر علیه آی استاد دروغ بسته آیا که دعوی صحیح یا صحیح ایشی حکم فیصله کم ولی باید ایشی ها چیزی که آقا جا کتاب پیش داشت ها سوال بیدی خدمت بیدی منا اور سوال کیفیت دیگری مفتی جواب کیفیت دیگری جواب داتا ادا واضح جواب داتا کہ عیدگاہ عیدگاہ بول براز سوال شد تک عیدگاہ پیشاب کنا تا خانہ کنا شد اور یہ واضح جواب داتا یک مفتی ہمی واضح کتاب جو کا جواب داتا کہ مثل مسجد عیدگاہ تو کا پیشاب کا خانہ کرا گناہ نہیں ان چ گناہ کہ مسجد تو کا مرد مرد سی پیشاب کا خانہ یا عیدگاہ تو کا ان چ گناہ نہیں بلکہ عیدگاہ تا پیشاب کا خانہ کریں گے گناہ ہم تو سے مرد راہ ترا ہے ترا چی چی راہ مرد من راہ ترا پر پیشا مکن کتاب نہ رشتہ نہ کروں یہ چلی فتوا کی وجہ وقت کے تگا ہم ہی فتوا ہیں جواب ہے میں وا ولی اتنا تو نہیں مستقبل مفتی ولی حسن مقواده استاد هم که انوشتی که افتراب استاد بودتا یو استاد بودی که انوشتی کتاب مغرب مطابقه جواب استاد چیه؟ ایدگا همین بول براز جایز نهیم چی درست بشک بول براز جایز نهیم بل ادا ای ثبوت و دلیل همه هم منوشو که ما ایدگا تا مسترح نرستا و واضح خلاف مدعی هستا اما شاهد هستا که وقتش دیتا که همه ایدگا ها اصلی ترکا یا زمانی چیزی دروک ماشینی رتا ہے روکان پناہ واجہ استنجاگ ابتا مچھوڑی دھوکن درمیان و پیشاب و پاد ہتا کو دست کو واسطہ انجل دستا ہوتا ہم مرد حاضر کا شاہد ہے ہم سے یار وہ واجر جن کا ہم ہے کا یہ کا وہ تیل مجھ کو ارے منی بات دستا بن دیں سی گا کرم ساتھ گا وہ وہ تیل مجھ کو ارے علاوہ تسی ہمیں زمین تو گا تو واجر کسی مسجد ہے من وقت بے چشم وقت دستا واجہ کہ ہمیں عیدگاہ تو گا ہمیں کہیں رکھنی عیدگاہ تو گا ہمیں کہیں بنا رشتہ بلوت کے سرا بہت مزراز آجر کا ہوتی بروت کے تگا اسلام کو تگا ہمیں عیدگاہ بہت کسی مرسلے اگر مسجد تا بسید تن مسجد تا بروت سے اگر یہ محمد بہت چمہ دیتا واجہا ہما اختلاف سارا ہمیں رچا کہ مدرسہ تاثیر بولی ہوتا رجب آخرہ چھ مدرسے ہمیں اتا بھی کمان اندر ہوتا ہمیں ترکشتا توگا ہمیں تواجہ نشتا ہمودا مزراز ہو تم چی دستے ہمیں کہوں جند بنا وہ ہمیں دوتی بروتا اصلاح کرنے گے نردیما ہوتی کا باشتے ہوں گے ولی ما چیوانی باوجود یہ تمام تفصیلات علماء فتوہ جواز ہم بمات آتا گا و بانیاں ہم حوالا ما جلسا کے مارش بے اصلاح ہمیں پتوان گا اجازے شمارا شما تحویل مدرسے بکنی مولی صحابہ وات ہم امضا کتا ولی شما میں بحمدللہ یہ دیانت ہے جواب دے کہ تم مرو چی باوجود کہ مجوزی کے میرا سما بتنا انگا جیت کا بود حالتا باقی ہے وہی خبر کہ مولی صاحب مدرسہ مدعی ہے کہ ایسا مصطرح بندر بودتا مدرسہ بندر بودتا مدرسہ بندر بودتا اور یہ چوکا یہ خبر صحیح نہیں البتہ مولی صاحبہ ہوئی تھی خبر ہم سے مور کتا کہ عیدگاہ ہم نہیں ہے چونکہ نسبی مسترہ نسبی اتا دیں یعنی شیما ویشی کہ میں چنانچہ دوستے مسترہ یا کہ مام بھی ہم دوستے مسترہ یا کہ مام بھی یا کہ دو اتا دی مام بھی ہم واجہ خبر خلاف ثابت نہیں کہ واجہ بشنے پاک نسبی مسترہ نسبی مدرسے ہیں بری ما وشن کہ یا کی ہم ایتو کا نیست و اشیاء اگر یہ استشهاد و انزا کنو کا چاہواری مورد قبول نہ ہے اذا بارا از نزدیک مورد جس نہیں وہی خبر کی سلام ہم جلسا واجہ زندگی میں مترا کو بل من نظر تو واجہ ما یہ ہے کہ دیگر مسائل ان آتی بھی کہ واجہ بدعات دے فتوا دے سلام کر جائز و ماوش بدعات فرام کر نہ رہا ہے موش رہا ہے موش نہ رہا ہے اور ان کا کو واجہ ہر خبر اولی کی ہے وہ ہر کسی کا کلام کو لفظی اساس و دلیل ہے وہ افتراء مہد کے برابر نہیں ہوتا وہ من طرح ہر طرح کی استدلال ہے مراد ई मसी धरती से चार दीवार ने ईदगाह चार दीवार ने सोते रहेगा ईदगाह चार दीवार हस बड़ा बिना मात्र अगर चार दीवार अगर मनुष्य मुस्तरा दस्ता अगर चार दीवार तो मनुष्य मुस्तरा हो मगर तब मनुष्य चार दीवार को दीवार सही हस्ता शिमाली जुनूबी शर्की हस्ता कर दी ने वह हमें जाए के इश्ते खामी ई ईदगाहें फिर बिचारती اگر یہ ہستا ہمیں مسترا ہو ہمیں حوض آبی ہمیں زمین تو پایا پورا عیدگاہ تو پایا جانا جواب دیتا میں نے مرد وسط مت طلاق اندے ہیں اسی طور میں طلاق میں تو مرد کا کی سے جن نے مدد اور دیتا اس کی بھی یہ طلاق باقی تو پتہ